سورة الانفطار دی صورت کی د قیامت دا احوالو په اعتبار د وړاندې صورت نه لغو نه ارتقا ده څه شی ده لغو نه اوچتوالی ده ځکه هلته الله تعالی و اذا البحار سجرت چې کله سمندرونه ګرم کړی شي بحر منجمد شمالي او بحر منجمد جنوبي سایبریا څه شی سایبریا چې دا ګرم کړی شي نو هلته خو صرف د ګرمولو وي چې مټ به شي هلته صرف د ګرمولو وي چې مټ به شي دلته په هغې باندې ارتقا ده و اذا البحار سجرت فلو به هم شي وإذا البحار فجرت فلو بشي هذا أولي كي دي صورت كي ترقی دا یا ارتقا دا دا اخوار دا قیامت پا اعتبار دولان دي صورت دا او دوی میں ارتقا پا كي دا دا چلتے داوی چه انسان تا و پتا ہو لگی چه سیرا اولی دی او دلتا لگ داگی ڈیٹیل دے یو جملہ کی چه انسان تا و پتا ہو لگی چه سی کڑی دی و سی مس کڑی دی دلتا خبر لوگوں نے واضح حق لا چه سی کڑی دی او سی مس کڑی دی بیا بلا خبر چه انسان تا اللہ تعالی وی چه دا شعر دوکه که وانا چه چه خدای رحیم و کریم ده دا شعر دوکه که وانا چه چه خدای رحیم و کریم ده پا خپل تک پکنه که دا خدای دا رحمت و دا کرم پا انتظاره صحیح لکه دا موجوده زمانه مسلمانان دی کسی پا انتظار دی یا دا خدای دا رحم و کرم پا انتظار یا دا امام مهدی پا انتظار دی دی پا خپل حوصله بایره لده صحیح یعنی زیت گوره کم ده تلرسه مخصوصا دلتا دا بلکه دلتا سکه عرب و تلالم و پاکستان تلالم خلق دمره ډېر ساکل شوي دي وایي امام مهدي پیدا شوی دی وایي امام مهدي پیدا شوی دی نو زه ورته ما ته خو پته وایي خلک وایي چې پیدا شوی دی نو ما ورته وایم چې امام مهدي پیدا شوی به لومبۍ ته مړی صحیح شوه لومبۍ په کافر نه ورځي هغه وایي ته کافر دی هغه د موږ دپاره مړی شي صحیح او چېرته پته نه شي چا مشوره کړې ده وایي د امام مهدي به په دې ګوته کې هډوکې نه وي هډوکې نه وي نو چې څوک خلک ډېر شوي دي نو چېرته چا سره لاس میلاوئ نظر ورته داسې وکړي وایي چېرته دا امام مهدي نه وي ما پرون التا سکمنٹو کی التا پخپل بیان کی رتیفہ ہو گئلا ما ایون پلار رضی ہے چھ سارا ما خامی اوبر سر میلے ہوئی ہے کمیم دے اوبر لگو تدا چی کی چلنا ما دا پلاری ماما دی یا میں ایسی ہے ماما دی دا ما دا بے ہمت ہے انتحال مسلمانا رکھی دا تشیر ہے دا بے ہمت ہے یعنی مونگا بس حوصلہ بہلے دے لہا چھ مونگا بیس نکھو بس ماما دی چی راشی مون ارم بٹول او ویس یا نکی قرآن کریم دو کس مخالق ذکر کے یو مرجف یو مخزل یو څوک یو مرجف یو مخغل مرجف آغی چې هغه به دې همیشه ډسهارټډ کوي په دې بنیاد چې نه نه مسلمانان هېڅ ته کار نه څه کېږي نه مرګ لري بس کلار کېنه صحیح شوه ځان مستعدي ده یو مرجف څه ورته یو مخغل نو مخغل هغه دی چې هغه به د کافرو ترقي تا ته بڑا چلا تشته چې په بل انداز دې بزدل کړي نه جي هغه سره چې کوم شی دی صحیح شو امرجف او مخزل دوڑا تو قرآن منافق ہوئی لیکن دا منافق دے مخزل میم خا ذال لام نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ زمان پر رحم و کرم بانے بزان لدو کن ورکے you have to do something then you will find my رحم و کرم یعنی جتا سوکن زمان رحم و کرم برا دی اکتا دا غسل اللہ طرف کی ورکڑی نو رحم و کرم نا پی خوز ما پلت رازیستا دے مخلا یو طرف تا بڑے کافر ہوئے بل طرف تا بڑے زوغم یو طرف ته وایي دشمن وایي او بل طرف ته وایي زه وایم زمونږ په دې پښتو کښې ضرب المثل شاید تاسو کښې به هم وي وایي یو ښځې خپل زوی پسې ډېر جړل زوی یې مړ شوی وو صحیح شو زوی یې مړ شوی وو نو یې ډېرې جړل ورپسې نو یې چل تپوسو کښې مور ته ډېر زیات جاړې وایي زوی مې مړ دی فلانې وایي ته په دې پته مې پوه کړه زوی خو د ټولو خلکو مړېږي خو ستا کم کیفیت چې دی دا کیفیت خو ډېر څه بدل غونې دا څنګه زوی وو تا یعنې بعض اوقات یو زوی ډېر لوی کمال والا زیو قادم سڑی تو خوگی اجڑے لے کمال والے بے خور پر سڑی رو رانے گی ہاں دا مورو پر زور رانے گی وی دا زیو رے سنگ ہو ناگی ورطا ہی یرا وی خسڑے ہو نگے چاہدے خیو نگے چاہدے بادے ہو وی دلو بیا مرخو چیز دا کار نو بے خو دلو بیا خو مرخو صحیح شو او بلا خبر ہے چیز تا طول آمال دا فرشتی لی کی لہذا کا عمل دا تقواوی نو نعمتون با عمومی کا عمل دا بدماشای و دا بد اخلاقی وی نو جهنم ته وځې او دا هغه روز ده چې څوک هم ستا لپاره اپروچ نشي کولی اذا السماء انفطرت چې کله اسمان انفطرت دی اوچویږي اوچویږي چاودل وایي ورته واذا الكواكب انتصرت چې کله ستوري انتصرت دا ټوټې ټوټې شي وإذا البحار كل سمندرنا فجرت دا روحان كيشي وإذا القبور أكل قبرنا بوصر دا كلهاو كيشي علمت نفس البطبول غير نفس دا ما قدمت سيكر دي وآخرت أو سيمس كر دي يا أيها الإنسان أو إنسانا ما غرك سشت دوك كيشولي بربك الكريم دا پروردگار كريم متعلق الذي آغا الله تعالى خلقك چه پیدا کرے تو فسواکا استا بدن برابر کرے فغدلکا اوستا بدن کے بیلنس پیدا کرے فی ای صورت ما شاء رکبک پو پا کم شکل کے چه اللہ تعالی غفتل نستا ترکیل شخصے کرے لے کلا حق دا بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو تکذب کوئی د جزا او د سزا نه تصور وان علیکم لحافظین اتا کی سر تاسو باندې چک ساتون کی دي تاسو باندې حافظین معنی چک ساتون اوس دې کو ګور چې مثلا مونږ درس وایو ای بی آی والا یا سی آی والا راستي لیکل کوي لیکل نه خو وستا ټایم نه کوي نه خو وستا ټایم نه کوي ایت ویل هیو سم افیکټس اور کانسیکوئنسز صحیح اور اتری افیکټس د دې لیکلو خو بس روته نو الله تعالی ما فرشتې مقرر کړي دي ستا هر حرکت دي کی دا وي ستا ټایم کوي دا وي ستا ټایم کوي کنه ستا وب پیج تخیلي دا ستا وب پیج تخیلي یو هاو ټو فیس دا کانسیکوئنسز وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اتاكي سرطا سوان لحافظين چكسا تن کے دے کرام المعذر فرشتے كاتبين دے کن کے دے يعلمون آغے پوئیگی ما تفعلون پاکار چتا سوئے کوئے إِنَّ الْأَبْرَارَ تاكي سر نیکان خلق لفی نقیم الپنیمتن کے بئے وَإِنَّ الْفُجَّارَ اتاكي سر فاجران لفی جحیم الپجہنم کے بئے يسلونا داخلے بجانن تا یوم الدین پر وزد جزا وما هم غلا بغائبین ان بیدوید دین پٹے دن کے وما دراک ما یوم الدین سشے خبر کرے تو چی دار وزد جزا صدا سم ما دراک ابیاتا توائن چی سشے خبر کرے تو ما یوم الدین چی صدا ورزد جزا یوم دا آغا ورزد لا تملک نفس چی اختیار بنن یو نفس لنفس دبن نفس دپارا شے اندیس شے والامر يوم يذل لله معاملة طول پدا اور ازبان دا اللہ اختیار کے دا نو خلاصة دا صورت ابتدا کی احوال دا قیامت دی ابتدا کی احوال دا قیامت بیا دا ذکر جزا لبا دوکا نور کی دا عمال و جزا و سزا دا با دا قیامت پر ازبان فیس کے او اللہ تعالی وی چابانی ڈیپینڈ کوا ما ذکر دا قیامت معاملة طول دا اللہ لاش کے دا